مولانا محمد بن عبد وعلى آله وأصحابه وقديمه ومن تبعهم بإحسان كريم صمد الرحمن المؤمن المهيمن المنعم بسم البلاء وبن لك وبائي وفق لنا خير لدائي انت رهيم صمد الرحمن المؤمن المهيمن المنعم بسم البلاء وبن لك وبائي وفق لنا خير لدائي انت رهيم صمد الرحمن المؤمن المهيمن المنعم بسم البلاء وبن لك وبائي وفق لنا خير لدائي ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا سيكون فراتي جميعا ترسل في البش ويسيق على مسيطة جميعا تكال مراحبنا جميعا ولكن on am na solo xam ne teew bañu dijji rek yéegal ne sax mbaa yow jiw ko def ci fëgg ko dox ndax def nii lu bëggoon la lu fonkal la ndax jaxale moom ma dakay solaat dañu ñu téew war waaye ñëw ci si kon soxal na ko parmi ni ko ko def mo ngi ci def war ko ni ngay sant ndax tam ne tax da ko bo yang kon yang ya do ndi tax ni ngay jam ni ibaye ak ibaye sa wala ñaan na woon bo le moone waye ñu sant yalla bari naro kaw ñoom la jàpp na solo ci ñu ko xamne nak da nga nekk ci yor ndax jant bu fenté ak lu jant ba leer leer ak lu jël na bari bari bari ku fekk ci lal ba mëna jox ci lal ba yaaka na la pour ñu jël ci jant day xoy waye ko tax ñu leer nak ci am bëgg am tal jant bo le man ca jël ñu da tay tam sa bo tan ko jant bo le moy tan mo tax mo tax ko da dem mom rek am nga tan dem na ngol ko ñu ñu mu tal ci jant moy li nga xamni cipp ko yalla mo ko jël ni mom nga taw la jall ni la inda ak ama way ci nakal ndax ko do ko rek la ma la jé أفضل ما قلت أنا ونبي من قبلي لا إله إلا الله. لكن في جمال الوقت أبني جيت المعيلة إلى إله إلا الله. فهي من المؤمنين كل واحد. نجد من سلط قرأت الظلم. ولن وضع المعيقامك أبنه. Motax jamu yalla buñ ko don teunk dañ ko tek ci baamu mu yaa ci nek dana mu don lo xamna nak def ko defena lol xam ko defena lol wax ko ci defena lol do la koy tere mata jeng len mo xamne tax mu sa أبدا ولا جالين مني ولا جبنا نادر مني ولا جبنا نادر مني ما هو ورد من أجلنا فوق وقت دخولي كما نقول في سنة في سنة فلان في جانب في جانب تكن ما تقول جاينا سيري ومجاه تجاه سن مجي سيري duru jamu yalla ni ko tayi tamu sare ka tay taxawne jamu yalla ko ko tamay jor wacce nak mo mbek ko no kala mo hakke de to ko del lolé nak tay tak nepp lu xamne tay mom la don taxal ci rutu jamu yalla mu tulli wo xata da xamne wax ko ko jikko te esti taxaw ci mbolo de lu jamu yalla ko jamu yalla ko jamu yalla tanu jamu yalla tan mo ko ni mew jamu da rek ko taw tan mo ko dine nak ci alquran ci ay ndax la waxe def ni nga def ci yengatu ko yengu rek ci do ko jamu jamu yalla ci yalla li fay amu ko soxla yalla li fay amu ko soxla yalla wax mu ne rek la nepp nga xam ba ci lu wote rek lolu yalla wax def du meuna don wale cëj jëf la li nga xamne moom la cëj mu tay salal ci yalla ak ci yalla yépp yalla lolé mo xol ta bokk ci sa bokk ci ngërmal yalla moom sëriñ go takat ci ri ci ñu ko waxtu wone waye léral ko nak bam ci jamm ken mu su fa def ba dem ci ko dem ko def mu la man yal suru ku lo ba wa sara'ira do na la ci mina yu ko mu tangira su leer la yalla mu ne xol faliya ak la neppu ci faliya woli bu tan ci xol la xol la xol dafa neppu ak la xol fa ci biiram ci xanta mata ma susu ni da kay yalla lepp lo ko yobul tan yalla defal ko la yalla yalla rek yaa ci mum def ci yalla def ci yalla ak ci yalla kaddu ko lu kaddu yalla ak ci yalla ne la wuri na yalla ak ci yalla yalla rek ci yalla sayna fatima mo tollu do na rek nuru yalla rek yalla ko ci tek du ko jé du ko laaw to do ko laaw kon nak ci tour na fal lan moy yalla mo tammi wax ni so xolé ci yalla dafa am lu woné dafa am lu nepp da boye ni ñu ko ko ci ñu ko tax nga adina ay melo la dafa feeng xol ci ko lamb ta ko lolé adina man nga ni adina nga fa tax ni allah ta ak yu ñu gis la duñu lamb rek la duñu ñëngu ko ba mu jé lolé adina ba sax nak mo jaxé tanna Allah nak Allah xere xibul nak ci doon tay mu xappa tan ko ko doon kon yëngu bo xamné jëm ko yëngu ci na rek la jëf dama Allah nak bëpp yëngu bo xamné jëm ko yëngu ak na la yëm dama Allah bi Allah xam dafa jëm ko fu lu ñu yëgal parce que kenn ci Allah xam nit dafa la dina nit dafa la dina nit tay bu la def solo ko yalla taxé solo ko yalla taxé lepp fa la nek ta du mo ta nek mu ko taal li ngay xol bu ko ci nit li ngay lamb dafa def ci nit ta do ko mo ta lamb daj ko ci mo ko def ci nit ta lu yëngu ci jëm mo ko yëngu wala ci jëm bu baax jëfantal bu baax lañ nañ nit da ko kenn tax mu da waxal xam xadi ko xam mom moy jëm na ma xiyam ci tax lu ko fen nak cëpp ci ñu ko yalla xam na yalla mo la fa def ye yalla gëm kon mo tax adina mo mën na ne mooy jëm ci bat saxal mo mën na ne mooy mo waye tay bo ngox mooy Allah ta mu ngeen mooy nit nek li mo dajé ci doxal di adina la di bat saxal la di tay bo xam xam bu dund la te xam xam bu dund wax wala day yow ma tax wax tuddu ne yow mi ñu yalla japp ne li nga wax du xam yalla wa di nga wax du xam yalla xam yalla mo di nga yitt yow parce que nit ci lim yepp da nga do wa li nga yepp da nga do way li dañ wax mo su xam yalla mo ngi jëne lu bëss do ci ci la ko ne sama def ci yalla no de wax mo tay wax da nga wax ne bu lan wax ba ko di ko ci ak ma taxo ko ci do ko mo na ko ci do ko la xam da nga jang ko jaba ke ñu la taxal yalla ñu mu ne xam xam bo lu nak mo la ko ko xataali ci may ci kenn ko nek ka ñu ko def ci way ci ci la dama ko ko xam ne ñu bari ma ta jox ñe ma taalu la wax ci tuay dañ waxoon ñom ak ñu ko ci téré bi mu nek téré bo xamne kenn ko dama ko ta jox way ma wax na nak te ci jang téré ba taxu la xam nak ma ba do ci ñu bari ci waxe taxawu ba xamna am ñoo xamne dañuy ko do sax ci ko waxe ta taw ni lay mel ni lay mel way loolu ñu mel ko jang ko na rek ta taw ko ko jang ta taw mu dekk xam de ci kenn tay jeng ko jang ko taxul da bokk ja xam rek mo defay ko le le nekk ci tay ñu baa du ta taw ko daaw ke re do fa ci re do ta taw ko am ne ci ay par la jappale ni ngeen def moy xam xam xam xam lu ñu jang tay xam xam moy jox tiraya xal xel mu laaji ko ci riwaya fal anu nur majja nit ci ba xam xam tiraya la ba ci riwaya tiraya la ko ñu ñëw par ñu tan ci yalla ta xam ne taxu ba do ko tax ni jamm ni waye bu ko tan teen la tay tax ni nga xam ne tay nek na ay jondidam jëkkate ba bam jëkkato ko tax jamm ko ko ci tay dëkk ma day wax ni yow mi ngi wëjëna ci bay saaba mi ngi dëgg ci wërma ko tax du ñëna ci wax tax saaba tay mbolo mi nga xamne mo nga jox ci tajale sa ko la ko tax mo sa joxon to ko togo na du won ko ndax xéna ko du mbolo mi kon waxé ko mo tay wax ni afxam ak xamal ñoy ya xam xam ci jàng koy téñ ci bitir am am ci jàng koy téñ ci bitir sa ñaw ci la ko ci diam ko entrene jangi ci diya ta kon li ci ci yalla ta dege ta musala dege le sal ta salam la dege ci le islam le ta kon ko mel ni dañ ko wara santi dañ ko wara ñaanal le diam ko ne japp ko ne jëm kanam ko jamm bi dam ko ñepp ñu ko ñaan jamm dafa su ne jamm ci ñu ñaan ko te becc di ko man am ci lu taw taw mo jamm taw nit moy jamm nit bu xamul yalla man ta am jamm jamm ta ko lay ne du feex kon jamm taw nit lay doon taw nit ci xam yalla mo tay ni xam yalla ñepp ni ci du jamm dama am yow mi ci yalla bu na suba tan ci do def parce que xam na kon taw nit moy jamm ku ñepp yalla ñu la leen xam jamm ci am ko jëbël li mo tax na kon ñu tan ci yalla li xam na kon nek jamm moy sam nga andi kon ñu koy tan ci do kërëm te du ko ñaanal yalla barkel li dir ci yalla lu ko lor te barkel len te fum bëgg ak yalla ko yalla yobbu ta ma la jamm ak barke barke mu ta ni tax la ci do ñu ramal ak